odbudowującej się po zaborach. Melchior Wańkowicz, Sztafeta. Przypominamy fragmenty przeczytane przez Przemysława Bluszcza. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od chwili, w której flaga narodowa zawisła na Zamku Królewskim w Warszawie, minął okres, w którym wyhodowało się całe nowe pokolenie. Od poniedziałku do czwartku o 19.50. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Minęła czwarta, trójka zaczyna budzić. Dziś muzycznie w rolach głównych Pijama Porno, Strachy na Lachy i U2, ale nasze spotkanie 13 marca zaczynamy od grupy Marillion, żeby był progres, nie regres. 40 lat wstecz, poza tym to przecież stopu wszechczasów. Jednym słowem, Fugazi. Ewa Wichrowska realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi. Dzień dobry. Vodka intimate on a fair with isolation in a black heat cell. Extinguishing the fires in a private hell, provoking the heartache to renew the license of a bleeding heart, poets in a fragile capsule, propping up the cross off the glitter conscience. Wrapped in the christening shawl of a hangover, baptized in tears from the rain. Piccadilly line, rat race, stumbling through the damp electric labyrinth. Breaststroke and beam, another choice in the maritime tradition. Then the Walkman with a halo of distortion, oral contraceptive, aborting pregnant conversation. She turned up a blue, pierced my heart. She hung herself around my neck. From the timeline. Stereo hero, we can be still beach. Drowning Czy mogę się do ciebie przyłączyć? Powiesz mi, nie wyglądasz na takiego, który zwykle jest sam. Bo nie, pyta się mocno, wbijając we mnie swój wzrok. Czy chcę być sam? Taki wieczór, gdy ona jest tu i szuka kogoś takiego jak ja. W taką noc jak ta. Wezmę cię tam, gdzie nie doszedłbyś sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Biegując i róg, dobrze wiedziałem już, że nie robi tego pierwszy raz. I niech mam o to. Razem tam, gdzie nikt nas nie znajdzie. Choć może lepiej jak posiedzę bez siebie, bo nie jestem tym, za kogo mnie paszą. Lecz już wiem, co się stanie. Przecież siebie nie okłamię. Dziś wieczór jestem twój. I wiem, jak bawi cię mój płomień. I wiem, że lgniesz do niego jak cię. I wiesz, że przecież możesz nim spłonąć. noc jak dna. Wezmę cię tam, gdzie nie dozdobyli sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Szpiegując mój ruch, a dobrze wiedziałaś już, że nie robię tego pierwszy raz i nie dbasz o to. Jak ta nocny motyl, czyli ćma w trójce. Trójka budzi również, jak słychać, z Clock Machine. No właśnie, czas niemal 13 minut po czwartej. To teraz artysta, którego głos pojawi się kilka razy do szóstej. Ten zespół, który za moment zagramy, założył w 1987 roku. Czyli Pijamy Porno. Bo Krzysztof Grabowski, grabarz, kończy dzisiaj 59 lat. Powiem, że ja się... że się boi miłości. Jak ty. She said, call me now, baby. I come up running. She said, call me now, baby. I'd come up running. If you'd call me now, baby, I'd come up running. Tu chodzi Kings of Leon, One Call. Dziś urodziny ma też słynny basista, ale o nim nieco później. Na razie 21 minut po czwartej. W trójka budzi nowy singiel Linkin Park, czyli Friendly Fire. Tell me the words I've forgotten, what we were fighting for. Staring right into the darkness, through an empty open door. Can't put back what's been broken. Can't change the moment. We went too far. We're pulling apart for no reason. We're pulling a trigger in a useless war. And if we come back, we'll go into the black. Supposed to protect you, no matter what's to come. Somehow forgot when they told me we hurt the ones we love. Can't put back what's been broken. Can't change the moment. We went too far. We're pulling apart for no reason. We're pulling a trigger in a useless.

Don't move, don't talk, out of time, don't think, don't worry, everything's just fine. Just fine. Don't grab, don't clutch, don't hope for too much, don't dream, don't achieve or grieve without love. Don't check, just balance on the fence, don't answer, don't ask, don't try and make sense. Don't whisper, don't talk, don't run if you can walk, don't cheat, compete, don't miss the one I need. Don't travel by train, don't peek, don't spill, don't piss in the drain, don't let the world. Get on board, don't fall on yourself, just play another chord. If you feel it getting bored. Don't change your brain, don't listen to the band, don't think, don't talk, don't change your shit. Have another chord. Zobacz sam, jaka ma. wstajesz o piątej. Chciałbyś pamiętać, chciałbyś zapomnieć. Boli cię brzuch, pęka ci serce. Masz dużo mniej, masz dużo więcej. Nie wiesz gdzie jesteś, nie jesteś pewny. Kończy się dzień, nadchodzi ciemność. Zobacz sam! Wpaść w trans i nawet tak z przyjemnością z automatu wykonywać poranne czynności. Hurt, sama i sami, a my wspólnie zaczynamy nowy dzień, 13 dzień marca, 24 minuty do 5. Tak przy okazji Hurtu to ich nowy singiel, czyli Bóg, ostatnio na 18 listy trójki. Lista jak co tydzień w piątek po 19 i może do czołowej 20 z propozycji dostanie się także to nagranie, bez słów, Chip Tobacco. Coś, czego żałujesz. Często wracam do tej nocy z Floydami, kiedy razem siedzieliśmy pod gwiazdami. Bez słów rozumieliśmy się, bez słów osobnych w pokojach układaliśmy się do stóp. Wiem, że kogoś masz, ja też kogoś mam. Tylko czasem tak dobrze porozmawiać. Bez słów rozumieliśmy się, bez słów w osobnych pokojach układaliśmy się do stóp. Bez słów rozumieliśmy się, bez słów w osobnych pokojach układaliśmy się do stóp. Thank you. somewhere south of Alabama, and north of Cuba, there lies a beautiful whore of a city. She accepts all donations and attracts an endless stream of lovers. Colombian pushers and murderers, American swindlers and Slavic thugs. Because here a man can be himself, but now she's sinking into the sea. Przyjemnością. 16 minut do 5, Iggy Pop w Trójce. Trójka budzi, to teraz Krzysztof Grabowski. Ponownie Grabasz kończy dzisiaj 59 lat na ostatni rok z piątką z przodu. To teraz Strachy na Lachy, ósma płyta Przechodzień o Wschodzie i piosenka otwierająca to wydawnictwo. Na szczęście idziemy ku jasności. W Trójce, co się z nami stało? Ja topię, mam tego bardziej niż dość. Od tych ciągłych powtórzeń wyżerać i mów. Tylko powtarzasz na

Perfect Circle w Trójce. 9 minut do 5. Będzie padać i będzie pochmurno, tylko nad morzem pogodnie i sucho. W Zakopanem do deszczu dołączy śnieg, tak zapowiadają synoptycy. I tutaj też najchłodniej, zresztą tak samo jak w Suwałkach i Rzeszowie, maksymalnie tylko plus 4. Najcieplej i najładniej dzisiaj w Szczecinie, plus 14. Przetrwamy dziś, jutro będzie i cieplej i ładniej. Skoro Adam Clayton z YouTube ma urodziny, no to YouTube ponownie, tym razem Walk On. I przypominam, do 5 dojdziemy za 8,5 minuty. What you śnieg.